present by Deepak Latwal, sing by Deepak Mall and Rekha Garg. Music by HSB. टन तेरे घुंघरू बाजा छनाचन धड़ी धड़ी के मार दे गुंगे दम दम सो कर नाचे गुंगे क्यों बकावे से खागड़ की जू तन्या खड़िया तू छोरे मत इतना इतरावे